Można powiedzieć, że to ballady i romanse w trójce. Początek to rok 1987, ale rozpoznawalność taką na szerszą skalę to uzyskali mniej więcej od roku 1992. Chyba tym najbardziej rozpoznawalnym utworem to Mother, szczególnie, że został wykorzystany w filmie Las Vegas 3. Ale ja postanowiłem akurat przypomnieć ten zespół od tej spokojniejszej strony, tej mroczno nastrojowej. Z czasów, gdy niektórzy na przykład skrupulatnie wieczorami przyozdabiali kurtki świekami i próbowali również tak równo za pomocą igły i nitki przytwierdzić do rękawa naszywkę także z nazwą tej grupy, czyli w trójce niezmiennie, cały czas jeszcze dwa razy Dancing. Na razie Can't Speak. Blood and tears, Since you've been gone, I hear you been crying blood and tears. All alone in your misery, so alone. Could you have been to see? Since I've been gone, I hear you been crying. You cried a mountain tears. Darling, don't despair. I know your heart still bleeds. Darling, don't you care? Your misery, so all alone, you are lost and lonely. Since you've been gone, I hear you been crying. You cried about the frontmanów wszechczasów, Glenn Danzig w trójce. Największym wzorem dla Glenna Elvis Presley. W zasadzie słuchając tego Blood and Tears, samego wokalu, no można się zdecydowanie było dosłuchać. Glenn jeszcze przez no mniej więcej pół roku, nie będę tak skrupulatnie liczył, z szóstką z przodu, 23 czerwca 70. urodziny. To teraz nadal heavy metal w tym spokojniejszym klimacie, pod znakiem oczywiście niezmiennie wielkiego piękna i jeden z najważniejszych metalowych, ale już gitarzystów. Zak Wild, najpierw dwa razy solo. Thank you.

25 minut po czasie niezmiennie program Trzeciej Polskiego Radia wystąpił między innymi w drugim odcinku czwartego sezonu jednego z moich ulubionych seriali, czyli Californication. Był sprzedawcą w sklepie. Jak Państwo myślą, z czym? No tutaj się za bardzo nie nakombinowali, ponieważ w sklepie z gitarami. Mr. Pride and Glory, Zach Wild, Lost Prayer, czyli pan Zach solo, to teraz live, na żywo z Black Label Society, nie w sklepie, tylko na antenie Trójki. Można powiedzieć, udźwiękowienie takie najwyższych lotów. Pan Zach i In This River, Black Label Society. Cheat, all my sins need holy water. Feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, truth in my lies right now are falling like the rain. So let the river run. He's coming home with his neck scratched to catch black. Sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match. She's She's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats. And guess who just happens to be moving on to the next? Actually just shit on my last chick, and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately. Says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now is falling like the rain. Let the river run. One night stand turned into nightstand. It was called some light scram. Now we hung tight and he found out. Now she feels deserted and used, cause he left. So what, he did it first to her too? Now how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and sued. I want this to hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like hole in the wall diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon. And speech detergent and bleach is burning the wound. Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To use protection for I'm bidden to your forbidden fruit. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now is falling like the rain. So let the river run. My name, oh, my name's oh, river. River runs on me. Let the river run. Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway, deceit was an enclave, I'd be swerving in five lanes. Speeds at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's why I made it came at you sideways. I can't keep my lies straight. What I made you terminate, my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while. Bet I really would've loved your smile. Didn't really wanna abort, but fuck it, what's one more lie to tell our unborn child? I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, sorry. I don't wanna admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my lies now are falling like the rain, so let the river run. Najpierw Indus River, Black Label Society, po czym właśnie przed momentem inna ta muzyczna rzeka. Ta Eminema i Eda Sheera na 21 minut do czwartej. To było ładne o rzece, jeszcze schadki i puchatka także. To także słowa, które kwalifikują się do tego, żeby nazwać się wielkim pięknem. A rzeka płynęła sobie bardzo powoli, bo wcale jej się nie śpieszyło, aby dostać się tam, dokąd wiedziała, że i tak zdąży. No to powoli płyniemy dalej. Mikromusic, Bowska, Marcelina i Bela Kamoszyńska. Jestem rzeką. Ty umierasz. Byłam twoja, gdy z gwiazd na ziemię zeszłam. Czy jestem szczęśliwa, patrząc jak znikasz? Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą. Jestem tobą.